ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون أتاك المركز الصيفي فحياك فحياك أتاك بكفه الخيرات إلى الخيرات ناداك أتاك المركز الصيفي فحياك فحياك أنت بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب أتاك يا ربي تلوبه نيسو سوهو بارنريه كده شوفيه قبر يا بولي ملاه volim poslanika, volim mu Bekra, Omera itd. itd. Ne, te riječi se moraju dokazati djelom, draga braćo. I zato Allah subhanahu wa ta'ala je ashabe, a zatim i sve one koji dolaze nakon njih, iskušao ajetom imtihana. Ajetom ispita, kao kaže Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala. Ovaj ajet ulema naziva ajetom imtihana. آيات إسفة إنك يا ربي يرجوم تابا وقد أنابا إليك يا ربي أتاك يا ربي عبدك بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب يرجوم تابا وقد أنابا إليك يا ربي يرجوم تابا. Dešava se da se ove stvari pogrešno shvataju. Dvije stvari. Bolje rečeno, nepravljanje razlike između dvije stvari. Nepravljanje razlike između daveta i između mržnje prema kufru i kafiru, širku i mušriku, i patiku, griješniku, novotaru itd. itd. Pole dave, dakle, draga braćo, zasebno pole. I zato kada se radi o davi, tada se prilazi na najljepši mogući način. Na najljepši mogući način. S tim što normalno mržnja i dalje ostaje u srcu, mržnja prema kafiru i njegovom kufru, novotaru i njegovoj novotariji, fasiku i njegovom fisku, da se i dalje ostaje, i dalje ostaje u srcu. Ali kada se radi o polju daveta, onda se prilazi na najljepši mogući način. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i selam na Muhammada sallallahu alaihi wa sallame, kojeg uzvišeni Jalla wa Ala posla kao milost svim svjetovima, Pa kaže Jalla wa ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. A tebe smo, o Muhammede, poslali kao milo svim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A zatim, draga braćo i cijenjene sestre, večeras, kako brat najavi, se družimo sa 22. osnovom po redu u okviru ovog ciklusa Put ka oprostu milostivog gospodara. Večerašnja osnova o kojoj će mu za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoći dozvolu govoriti nosi naslov Al mar'u ma'a man ahabba fakhtar habibaka min hahuna. Čovjek je sa onim koga voli, zato odaberi svog prijatelja još odavde. Čovjek će dakle biti sa onim koga, voli i zato neka svako odabere svog miljenika s kojim želi biti na ahiretu još odavde, još na ovom svijetu. Vama je, svima vjerovatno dobro poznat hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji bilježi Buharija i Muslim, a u kojem stoji da je neki čovjek od Beduina upitao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, rekao: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. Čovjek voli ljude, određeni narod, određene ljude, ali još uvijek nije stigao, to jest još uvijek nema toliko dobrih djela kao što imaju oni, pa kakvo je njegovo stanje, kakav je njegov slučaj. Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: al mar'u ma'a man ahabba. Čovjek će biti sa onim koga, voli. Kaže Enes radijallahu anhu: kada smo čuli ma farihna bi shay'in ba'da al-islami farahana bi hadha al-hadith. Nismo se nakon islama ičemu obradovali kao što smo se obradovali ovim riječima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme: al mar'u ma'a man ahabba. Čovjek je sa onim koga voli. Li'annani uhibbu rasulallahi sallallahu alejhi ve selleme wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum fil jannah. Jer ja, kaže Enes radijallahu anhu nakon toga, jer ja volim Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i Ebu Bekra i Omera i nadam se da ću inša Allahu ta'ala zbog moje ljubavi prema njima biti zajedno sa njima u džennetu gospodara subhanahu wa ta'ala, jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: al mar'u ma'a man ahabba. Čovjek je sa onim koga voli. Stoga, dragi brate i cijenjena sestro, odaberi još na ovom dunjaluku s kim želiš da budeš proživljen, u kojem društvu želiš da budeš proživljen na sudnjem danu. U društvu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ashaba od Ebu Bekra, Omera radijallahu anhum, Osmana, Alije i drugih ashaba radijallahu anhum ejma'in, ili pak u društvu neke druge skupine mimo ove skupine s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, pa da budeš da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva u društvu nevjernika, kafira, da budeš u društvu oni koji su nepokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, da budeš u društvu oni koji su na ovom dunjavuku slijedili neki drugi put mimo puta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da budeš u društvu sa pokvarenjacima, sa fasicima, sa novotarima i njima slični, a ja ne billahi ta'ala, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga, da budeš u društvu sa određenim pjevačima, pjevačicama, sa određenim fudbalerima, sa određenim glumcima i tako dalje, zbog toga što ih voliš na ovom dunjaluku. Zato se pripazi da ne budeš sa njima proživljen na sudnjem danu, jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da je čovjek sa onim koga, voli. Međutim, normalno, draga braćo, ta svoja ljubav, ona se mora dokazati. Ta ljubav nisu suhoparne riječi da čovjek govori ja volim Allaha, volim poslanika, volim Abu Bekra, Omera i tako dalje. Ne, te riječi se moraju dokazati djelom, draga braćo. I zato Allah subhanahu wa ta'ala je ashabe, a zatim i sve one koji dolaze nakon njih, iskušao ajetom imtihana. Ajetom ispita, kako kaže Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala. Ovaj ajet ulema naziva ajetul imtihan, ajet ispita. A to su riječi uzvišenog subhanahu wa ta'ala u suri Alu Imran. Kul, in kuntum tuhibbuna Allaha, fattabi'uni, yuhbibkum Allah. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite, pa će i vas Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti. Dakle, ovo je mjerilo, draga braćo, ljubavi. Na osnovu ovog ajeta se vidi ko je onaj ko voli Allah i njegova poslanika sallallahu alejhi ve selleme od onoga koji to samo izgovara svojim riječima, a te ljubavi nema nigdje u njegovim djelima. Stoga, dokaz ljubavi prema Allahu jeste slijedjenje Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Dokaz ljubavi prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme jeste slijedjenje njegova sunneta sallallahu alejhi ve selleme i sunneta kulefa'ur rašidin, pravednih halifa koji su došli nakon njega. Zato pogledaj koliko voliš Allaha i njegova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pogledaj koliko voliš ashaba radijallahu anhu. Pogledaj i uporedi svoju ljubav prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i ljubav prema nekim drugim ljudima. Zaista je žalostno, draga braćo, da mi danas imamo određene ljude koji možda mnogo, mnogo više znaju o Siri, o životopisu, o biografiji jednog fudbalera, jednog glumca, jednog pjevača itd., nego li što znaju o Siri svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Draga braćo, zar ne vidite da onaj ko voli određenog čovjeka na ovom dunjaluku, zar ne vidite kako nastoji da sazna sve o tom čovjeku? Pogledajte kako idu do te mjere da čak znaju i koji broj cipela nosi, broj patika itd. Hranu, omiljenu hranu koju voli, mjesta na kojim voli da izlazi itd. Subhanallah, iskreni su u svojoj batini ljubavi, u svojoj neispravnoj ljubavi. Zašto neispravna ljubav? Zato što vole te ljude kao što se Allah voli. Kao što se Allah voli. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ali oni koji vole Allaha subhanahu wa ta'ala, oni koji vjeruju, oni još više vole Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali pogledajte, draga braćo i cijenjene sestre, oni su iskreni u svojoj ljubavi prema svojim božanstvima koje obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko smo mi iskreni prema istinskom božanstvu, prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko smo iskreni u svojoj ljubavi prema njemu. Koliko smo iskreni u svojoj ljubavi prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Koliko znamo sira Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. O njegovoj familiji, o njegovim ženama, o njegovoj djeci, kćerkama i tako dalje. Koliko znamo o ashabima radijallahu anhu, o njihovoj siri, koliko iščitavamo njihovu siru. Dakle, to je dokaz, draga braćo, to je dokaz i to je mjerilo naše ljubavi prema Allahu, prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, prema ashabima, salafu salih itd. I zato, ako želiš da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala, onda voli one koje Allah subhanahu wa ta'ala voli, kako bi bio u društvu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ili kako bi bio blizu svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala u Firdevsu al-A'la. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Iza ta'altumullaha al-janna, fas'aluhu al-Firdevsa, فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن." كذا الله قصاني صلى الله عليه وسلم حديث بلج بخاري مسلم كذا تراجت الله سبحانه وتعالى عند تراجت فردوس تراجت فردوس الأعلى ذاتو سيتو أعلى الجنة نايكوز بشني ديو جنة ووسط الجنة إسردشني ديو جنة. Kada kažemo središnji dio dženneta, ciljamo da se s desne i s lijeve strane, on je dakle u sredini. وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. I odakle da se potiču rijeke, džennetske rijeke. وَسَقْفُهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ. A iznad njega, iznad Firdevsa, jeste عَرْشُ الرَّحْمَنِ, عَرْش, prijesto milostivog, جَلَّ وَعَلَى. Dakle, blizina Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj ko bude u Firdevsu A'la, taj će biti blizu svome gospodaru, blizu svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Ebu Bekr, Omer, Alija, Osman, Ebu Derda, Enes, Ebu Zer, Muad, Ebu Hureyre itd. Ovi ashabi, radijallahu anhum ajma'in, draga braćo i cijenjene sestre, ko želi biti sa njima na ahiretu, onda mora voliti ove ljude. Onda mora voliti ove ljude. Zato, ko je taj koga voliš i s kime ćeš biti proživljen na sudnjem i na sudnjem danu. Jer zaista, drago braćo, pitanje ljubavi je danas zaista čudno pitanje kod ljudi. Nažalost, ljudi danas vole, tako reći, sve i svašta. Ljudi danas vole sve, sve i svašta. Nije više vrijeme kao što je bilo ranije. Kada su ljudi vodili računa, pa čak da se vodili su računa i o svojim riječima. Danas, nažalost, ljudi, draga braćo, uživaju da koriste neotesane, grube riječi, bezobrazne s takvim izraznim riječi. Čak i te riječi. Dovoljno je dakle da tamo izađe neka fora, neki vici, itd. itd. i da odmah to ljudi prihvate šire danas, itd. itd. Odmah dakle uzimaju te riječi, dakle sa pijace, sa ulice itd. i odmah i nakon toga plasiraju šire dalje, koriste ih itd. itd. Pogledajte kakav je bio edep i odnos ashaba radijallahu anhu jedni sa drugima. Od Zejda ibn Eslama radijallahu anhu da prenosi on od svoga oca da je Omer radijallahu anhu smakao Halida, smakao ga dakle sa mjesta emira, zapovjednika. فَلَمْ يُعْلِمْهُ أَبُ عُبَيْدَ حَتَّى عَلِمَ مِنَ الْغَيْبِ. Pa ga Ebu Ubejde radijallahu anhu nije obavijestio o tome. Dakle, Halid je umjesto Omer radijallahu anhu postavio Ebu Ubejde. A ovaj ga nije obavijestio. Sve dok to nije saznao drugog. فقال يرحمك الله كاج مخالف الله تسميله وهو أبو عبيدة ما دعاك إلى ألا تعلمني اشتفي نابل ناسد من أباليسيش فاركا كرهت أن أروعك فاركا عبيدة رضي الله عنه نيسم وضيو نيسم فيو دات أزنمير آغام نيسم فيو دات أزنمير آغام فقلت كفة نوبغ وإما الله سبحانه وتعالى نوبغ وإما الله جل وعلا. Kada je Ebu Bekr radijallahu anhu kupio Bilala radijallahu anhu za 5 okija evake, dakle mjerilo zlato u to vremenu, kada ga je kupio, rekli su mu, kada nam ne bi dao osim jednu tu okiju, mi biti smo ga prodali za jednu. Pa je rekao Ebu Bekr radijallahu anhu, ne, tako mi je Allah, da ste tražili, da ste odbili osim 100 okija, ja bi vam dao 100 okija. Dakle, ljubav ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Međusobna bratska ljubav. Fudail ibn Ghazwan, rahimahullahu ta'ala, kaže, došao sam Ebu Ishaqu, nakon što je oslijepio, pa sam mu rekao, da li me poznaješ, da li me znaš? Pa je rekao Fudail, da, znam te. Pa je rekao, inni vallahi uhibbu, tako mi Allaha, ja te volim. Leuna l'haja u minke la kabeltu, i tako mi Allaha, da se ne stidim o tebe, ja bih te poljubio. Pa me je, kaže, uzeo, zagrlio i zatim nakon toga rekao, pričao mi je Ebu Ahves od Abulaha radijallahu anhu da je rekao da je ovaj ajet, leu en takse ma fil ardi žemi'an, ma en nefse bejna kulubihim, wala finna Allaha en nefse bejnahum, da si ti potrošio sve na zemlji, kako bi objedinio, sjedinio njihova srca, ne bi bio u stanju to učiniti, ali je Allah taj koji je objedinio njihova srca. Kaže, obavijestio me da je Ebul Ahvas od Allaha, radijallahu anhu, da je ovaj ajet objavljen povodom oni koji se vole u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Ebul Alije, rahimahullahu ta'ala, kada bi mu došli njegovi drugovi, izražavao bi im dobrodošlicu, zatim nakon toga učio riječi uzvišenom, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. I kada ti dođu oni koji vjeruju u naše ajete, ti im reci, ti im govori, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Ibn Omar radijallahu anhu, kada bi govorio, radijallahu anhu, govorio bi, إِنِّي لَأَخْرُجُ وَمَا لِي حَاجَةٌ إِلَّا أَنْ أُسَلِّمَ عَلَى النَّاسِ وَيُسَلِّمُونَ عَلَيَّ. Izađem iz svoje kuće i nemam nikakve potrebe, ali izađem samo da ljudima, samo da muslimanima nazovem selam i da oni meni nazovu selam. Pogledajte, draga braćo, te ljubavi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Voli muslimane i voli da se sretne sa njima, voli da se vidi sa njima. Evza'i rahimahullahu ta'ala kaže, napisao mi je Katade, a bio je u Basri. إن كانت الدار فرقت بيننا وبينك فإن ألفة الإسلام بين أهلها جامعة. أقول من إتبك رزويلا أبا رزلنا فزيسا لوبا إسلاما يتا كويا سبايا نيغوه بريبادنك نيغوه سلدنك. Ako su nas, dakle, ako nas je ova razdalina, ako su nas gradovi, ako su nas odvojili, ako smo daleko jedni od njih, jedan od drugog, znaj da nas ljubav Islama međusobno veže. To je dakle, draga braćo, to pitanje kafije al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Ljubav ina Allaha subhanahu wa ta'ala i mržnja ina Allaha subhanahu wa ta'ala. Prijateljevanje u Allahovo ime i mržnja u Allahovo, neprijateljevanje u Allahove, Allahovo ime. Al-wala wal-bara. Innama walijukum Allahu wa rasuluhu wal-ladina amanu al-ladina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Vaši prijatelji su Allah i njegov poslanik i oni koji vjeruju, alladine yuqimuna salat, ko ti svi ti koji vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala, spominje jedno od najkarakterističnijih svojstava koje dakle krase sve koji vjeruju, alladine yuqimuna salat, oni koji obavljaju namaz, wa yu'tuna zekat, i koji dijele zekat, wa hum raki'un, koji Allah subhanahu wa ta'ala padaju na ruku. البغض في الله مرجو إما الله سبحانه وتعالى لما رزش الكفر والكافرين كفر إنبيانك إشرك إمشرك إفس إفاسك فمكر أني بيلي أتوي ناي بلجني مكر أني بيلي أتوي ناي بلجني يركاج جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Vi zaista imate lijep primjer, lijep uzor u Ibrahimu i onima koji su bili sa njim kada su svome narodu rekli mi sa vama nemamo ništa, mi se odrećemo vas i onoga što vi obožavate njima Allaha subhanahu wa ta'ala, između nas i vas je mržnje neprijateljstvo sve dok ne povjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovdje, draga braćo i cijenjene sestre, nemojmo praviti dakle problem ili pak dešava se da se ove stvari pogrešno shvataju. Dvije stvari. Bolje rečeno, nepravljanje razlike između dvije stvari. Nepravljanje razlike između daveta i između mržnje prema kufru i kafiru, širku i mušriku, i fasiku, griješniku, novotaru itd. itd. Pole dave, dakle, draga braćo, zasebno pole. I zato kada se radi o davi, tada se prilazi na najljepši mogući način. Na najljepši mogući način. S tim što normalno mržnja i dalje ostaje u srcu. Mržnja prema kafiru i njegovom kufru. Novotaru i njegovoj novotariji. Fasiku i njegovom fisku da se i dalje ostaje u srcu. Ali kada se radi o polju daveta, onda se prilazi na najljepši mogući način. Na najljepši mogući način. I zato vidite Musa a.s. i Haruna a.s. kako im Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da odu najvećem tagutu. I da, pa im kaže Allah subhanahu wa ta'ala šta? فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا. I recite mu blag govor. Recite mu lijep govor. Dakle, subhanallah, faraon, najveći tagut, onaj koji za sebe rekao, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Ja sam vaš najuzvišeniji gospodar. Ali pored toga Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Musa alaihi salam i naređuje Harunu alaihi salam da se njemu obrate lijepim riječima. Zato dakle, nemojte praviti ovdje problem ili pak na taj način što nećete razdvojiti ove dvije stvari. Mržnja između kufra i kafira, mržnja prema kufru i kafiru, širku i mušniku, novotaru njegovu novotariji, fasiku i njegovom fisku, to s jedne strane, i s druge strane, pole daveta, kada se pristupa određenoj osobi na najljepši mogući način, sa osmijehom na licu, sa savjetom, itd. Ne bi li se takav opomenuo, ne bi li se takav spasio, ne bi li Allah subhanahu wa ta'ala svojim sebebom takvog čovjeka uputio na pravi put, pa da i on bude kao ti. Jer, draga braćo, stepeniti tauhida, stepeniti ehlu sunna wal jamaa se ne raduju, draga braćo, kada ljudi odlaze kufra i širk. Ne, draga braćo, stepeniti ehlu sunnata wal jamaata nisu ti koji jedva čekaju da neko zaglavi u kufra i širk, pa da mu odmah stave crveno, da ga iksiraju i tako dalje. Ne, draga braćo, ehlu sunna wal jamaa, ono što njih krasi jest da su sažaljivi, da osjeću dakle sažaljenje prema drugima i da priželjkuju da i oni budu na uputi kao što je Allah subhanahu wa ta'ala njima podario uputu. Da krenu pravim putem, da spoznaju svoga gospodara, da slijede sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i drugi kao što je Allah subhanahu wa ta'ala podario tu blagodat njima. Kezalika kuntum min qabl, tamanna Allahu alejkum. Tako ste i vi bili ranije, pa vam je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao svoju blagodat. Ukazao svoju blagodat. Tu su se, draga braćo, ove dvije stvari i moramo napraviti razliku između njih kako bi ne bi došlo do brkanja određenih stvari u određenim postupcima prema, dakle, kufru, prema kafirima, mušnicima, novotarima, fasicima itd. itd. Ebu Ubejde, evo jednog primjera, draga braćo, ne možemo, dakle, a da ne spomenemo ovaj blista primjer iz historije ovoga shaba radijallahu anhu. Ebu Ubejde, Amir ibn Abdillah ibn Jarrah. Dakle, Amir ibn Abdillah, ili dakle, poznati kao Ebu Ubejde ibn al-Jarrah, rahme radijallahu ta'ala anhu wa arba. Eminu hadihi umme. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ga je nazvao povjerenikom ovoga ummeta. Pogledajte, draga braćo, kako je ovaj čovjek ostvario ovu veliku osnovu o kojoj govorimo, el hubbu fillah wal bughdu fillah, ljubav ima Allah subhanahu wa ta'ala i mržnja ima Allah subhanahu wa ta'ala. Pogledajte kako je ovaj ashab radijallahu anhu ostvario ovu osnovu u biti na bedru, el wala'u wal bara, ljubav, dakle, i mržnja u ime Allah subhanahu wa ta'ala. Ono što je, dakle, draga braćo, uradio Ebu Ubejde ibn Jarrah radijallahu anhu u ovoj biti, to je, dakle, draga braća, nešto što ljudi nisu mogli ni zamisliti i što nisu mogli sebi, dakle, sebi predstaviti. Naime, Ebu Ubejde ibn Jarrah, rahimahullahu ta'ala, radijallahu anhu, draga braćo, je zajedno sa muslimanima doživio ono što su muslimani doživjeli u mekanskom periodu od mučenja, ezijećenja od strane mušrika itd. itd. Nakon toga, kada je Allah subhanahu wa ta'ala dao, pa su muslimani učinili hijđru u Medinu, i nakon toga dvije se vojske susrele, dva tabora se susrela, Ebu Ubejde ibn Jarrah je izašao zajedno sa muslimanima u njihovom taboru. Ebu Ubejde ibn Jarrah radijallahu anhu se borio, draga braće, u ovoj bitci. I gotovo da mu niko ne bi stao na put, a da ga Ebu Ubejde ne bi svojom sabljom sklonio sa svoga puta. Međutim, jedan čovjek je stalno Ebu Ubejdi izlazio ispred njega, stajući, dakle, ispred njega, tako reći, i zadijavši ga na dvoboj. Ebu Ubejde je nastojao da na svaki način izbjegne ovog ratnika, da izbjegne ovog čovjeka. Međutim, kada je ovaj čovjek stajao njemu na put, uvijek se preprečio između njega i Allahove i neprijatelja. Kada je to vidio, Ebu Ubejde ibn Jarrah isukao je svoju sablju, navavio na njega i zatim mu skinuo glavu, ubio ga. Drago braćo, i cijena sestre, ne možete uopšte ni da pretpostavljate u kojem se čovjek uradio. Ko je taj čovjek koji je ubio? Ebu Ubejde radijallahu anhu. To, draga braćo, nije bio niko drugi. To nije bio niko drugi do Walid, do otac Ebu Ubejde, otac Ebu Ubejde ibn Jarraha radijallahu anhu, to je, dakle, al-Jarrah. To je, dakle, Abdullah ibn al-Jarrah, otac Ebu Ubejde radijallahu anhu. Dakle, Ebu Ubejde, draga braćo, ovdje, tako reći, nije ubio svoga oca, već je ubio širk oličen u duši i tijelu, u tijelu njegova oca. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala povodom ovog slučaja objavio riječi koje se uče do sudnjeg dana, kaže Jalla wa ala, la teđidu qawme yu'minuna billahi wal yawmi l'akhir yuvaduna man hadda Allaha wa rasula walau kanu aba'ahum, au abna'ahum, au ikhvanahum, au aširatahum. Nećeš naći, ovdje ovaj, dakle, ova forma, draga braćo, nećeš naći u smislu ne smije se to desiti, dakle, zabrana. Ljude koji vjeruju Allaha i sudnji dan, da prijateljuju, da vole one koji se suprotstavljaju Allahu, njegovom poslaniku, pa makar bili roditelji njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili njihovi bližnji, ulaike ketebe fi kulubihimul iman, wa ijedahum bi ruhim min, to su oni koji Allah subhanahu wa ta'ala upisao iman, zapečatio iman u njihovim srcima, i pomogao ih ruhom od njega, koji udhiluhum džennatin teđidi min tahtiha al-anhar, khalidina fiha, i koji će Allah uvesti u džennetske bašte kroz koje će rijeke teći i u kojima će vječito biti, radijallahu anhum wa radu an, Allah je zadovoljan sa njima i oni su zadovoljni njime, ulaike hizbullah, to su hizbullah, to su Allahova partija, Allahova skupina, ala inna hizballahi humul muflihun, a zaista je Allahova skupina od onih koji su uspjeli. Dakle, draga braćo, cijenjene sestre, odaberimo još na ovom dunjaluku čovjeka prijatelja, miljenika, s kim želimo biti na sudnjem danu, s kim želimo biti proživljeni na sudnjem danu. Zato i zbog toga udalimo se od puta onih koji odvraćaju od Allahova puta. Udalimo se od puta onih koji žele da se lažne riječi među mu'minima vjernicima šire. Udalimo se od puta fasika. Udalimo se od puta nevjernika. Udalimo se od puta novotara itd. itd. Ostavimo druženje sa njima. Ostavimo poistovjećivanje sa njima u njihovim praznicima, u njihovim odjevanju, u njihovom načinu govora, u njihovom hodu itd. itd. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. I nemojte se, kaže Allah dželle ve ala, i nemojte se naklanjati, nemojte se nakloniti onima koji su učinili nepravdu, الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, pa da vas vatra oprži. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ, an bi mimo Allah nemate štićenike, ثم لا تنصرون, i nakon toga više nemate pomoći. Kaže Ebu Bekr al-đezairi, govoreći o ovom ajetu, fiha delilun ala vujubi huđrani ahli kupri wal ma'asi, u ovom ajetu je dokaz obaveznosti heđra, odvajanja, napuštanja, bojkotovanja ahli kupra wal ma'asi, oni koji čine kupri, koji čine grijehe, wa ahli bida'i wal ahwa, sedbenika bid'ata i svojih strasti, fa inna suhbatahum kufrun au ma'asije, jer je druženje sa njima kufr ili grijeh. Ili suhbatu la takunu illa anna vodde, jer druženje ne biva osim, dakle, zbog ljubavi. To je, čovjek se ne druži sa odrođenom osobom osim zbog toga što je boli. I ovdje, draga braćo, ponovno napominjem, moramo napraviti razliku između, dakle, mržnje prema ovim stvarima o kojim govorima, prema kufru i kafiru, širku i mušriku, novotaru, novotariju, fisku i fasiku itd. i polju daveta s druge strane, kako nas ne bi ovo o čemu govorimo odvratilo od toga da ove ljude pozivamo u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Dakle, ove riječi koje smo spomenuli od Šeha Ebu Bekra al-Džezairija ne znači, draga braćo, potpuno, dakle, distanciranje u smislu nikakvog nekontaktiranja sa njima, ne. Već dakle se odnose na to da i čovjek ne uzima za svoje prisne prijatelje, pa provodi svoje vrijeme sa njima, ne pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru itd. itd. A ne da se pod ovim se ne misli da se čovjek u potpunosti odvoji, da u potpunosti ne kontaktira sa njima, jer ako tako ne koristi, onda gdje dava, ako se ne miješa sa njima, ako ih ne kontaktira, kako i na koji način će ih onda pozivati u Allahu subhanahu wa ta'ala, u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Draga braćo, put ka Allahu subhanahu wa ta'ala je takav da se na njemu moramo udaliti od demoralista, od onih koji žele da nas demorališu, od onih koji nas pozivaju nazad, od onih koji nas pozivaju da sjedimo, da ne idemo napred i tako dalje, od onih koji su se naklonili dunjaluku i uživaju na njemu, naklonili se dunjalučkim nasladama, na dunjalučkim užicima i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovaj put je takav da se moramo distancirati od njih. Ako čovjek želi da stigne, ako čovjek želi da napreduje, ako čovjek želi da mu Allah subhanahu wa ta'ala podari beričeta. U suprotnom, ako se čovjek ne distancira od takvih, draga braćo, oni će ga demoralisati i vući natrag sve dok čovjek, ako mu se Allah subhanahu wa ta'ala ne smiluje, bude poput njih, pa i on krene nazad, pa i bude od njihove skupine, od onih koji demorališu druge, da idu dalje Allahovim putem i menheđom selefu saliha, rahimahumullahu ta'ala. Na kraju, draga braćo, da još samo spomenem govor Ibn Qayyima, rahimahumullahu ta'ala, ja sam ga spominjao na jednom od prijašnjih predavanja, zato ću ga u kratkim crtama spomenuti, kada govori, rahimahumullahu ta'ala, o miješanju sa ljudima. Govori o četiri bolesti koje, putem koji šeitan prilazi čovjeku, pa spominje ovo četvrtu bolest, a to je pretjerano miješanje i kontaktiranje sa ljudima, i zatim govori o vrstama ljudi. Pa kaže, prva vrsta ljudi, a to su oni ljudi čiji je kontakt sa njima poput hrane. Dakle, kontaktiranje sa ovim ljudima jeste poput hrane bez koje čovjek ne može u toku dana i u toku noći. Ovaj primjer, kaže, jeste primjer učenjaka. Oni, kaže, opisuje Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, oni koji su spoznali Allaha, njegovu naredbu i njegove naredbe i zabrane, oni koji su spoznali bolesti srca i njegov lijek, oni koji upućuju nasihat, ljudima, savjetuju i tako dalje i tako dalje. To je ta prva vrsta ljudi, draga braćo, kojima, čije dakle, miješanje sa njima jeste poput hrane. Ne možeš bez njih. Moraš nastaviti dakle, da se miješaš sa tim ljudima. Normalno miješanje koje je hajir, da se okoristiš od takvih ljudi. A u suprotno da se ti miješaš i da ti budeš taj koji drži dakle, njemu i tako dalje, ne radi se o savjetu da mu uputiš savjet ili tome slično što je hajir, već ti mu držiš drž, dakle, tada se nećeš okoristiti od druženja sa takvim čovjekom. Zatim nakon toga druga vrsta ljudi, a to su oni koji miješanje sa njima, dakle, jeste poput lijeka. Dakle, oni su ti potrebni onda kada si bolestan. Onda kada si zdrav, nemaš potrebe za takvim ljudima. I kaže mu Kajim Rahimullahu Ta'ala, to su oni ljudi s kojima stalno imaš kontakt u toku dana. Tako se čovjek prodavac, mehaničar, onima koji imaju auto kada se pokvari i tako dalje. I tako dalje, i tako dalje. Ljudi s kojima se, dakle, svakog dana susreće, dakle, kontaktiranje sa njima jeste, dakle, poput lijeka. Uzimaš, dakle, onoliko koliko ti je potrebno, jer se, dakle, i od njih ne možeš, a da ne kontaktiraš, da se ne miješaš sa njima. Treća vrsta ljudi, kaže mu Kajim Rahimullahu Ta'ala, čije je kontaktiranje poput bolesti, jedino se, dakle, kaže mu Kajim Rahimullahu Ta'ala, razlikuje stepen te bolesti i njegova jačina. Dakle, od njih imaš neke koji su, dakle, poput raka, imaš druge, dakle, koji su poput neke druge blaže bolesti i tako dalje, ali, dakle, kontaktiranje sa njim jeste bolest. Kontaktiranje sa njima jeste bolest. To su, dakle, oni koji su, fasici, ijadu billahi ta'ala, oni koji su nepokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. I zadnja vrsta ljudi, govori mu Kajim rahimullahu ta'ala, zadnja vrsta ljudi, kontakt sa zadnjom vrstom ljudi, kaže mu Kajim rahimullahu ta'ala, a to je ona vrsta ljudi, kontaktiranje sa njima je svaka propast. I oni su, kaže, na stepenu uzimanja otrova. I ako čovjek, kaže, uzme otrov i ne potrebi se tirijak, ne potrebi se, dakle, odgovarajući lijek, onda takvom, kaže, klanjaj ženazu. A koliko li je samo takvi, a to su, kaže mu Kajim rahimullahu ta'ala, ahlul bid'i wa dalale, sedbenici novotarija i sedbenici zabude. Obratite, draga braćo, da im Kajim rahimullahu ta'ala na četvrtom stepenu spominje ahlul bid'i wa dalale, sedbenike novotarija i zabuda. Na trećem mjestu spominje fasike, a na četvrtom mjestu spominje, dakle, na gorem stepenu spominje ahlul bid'i wa dalale, oni koji, kaže, odvrate od sunnata Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Oni koji pozivaju u nešto drugo, nešto što je suprotno sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i žele iskriviti sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da na taj način bidat predstavljaju sunnetom, a sunnet predstavljaju bidatom, novotarijom, ono što je dobro predstavljaju lošim, ružnim, a ono što je ružno predstavljaju dobrim. Kada pozivaš u tevhid, da se samo Allah obožava, a ne salihin, ne dobri ljudi mimo Allaha, oni kažu ovaj vrijeđa eulije, vrijeđa dobre ljude itd. Kada pozivaš slijedinju sunnata Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da ne budeš pristrasan nijednom imamu, oni kažu ovaj vrijeđa, ovaj omalovažava četvoricu imama itd. Kada opišeš Allaha onim čime je on sebe opisao u svojoj knjizi ili na jeziku svoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme, bez pretjerivanja ili popuštanja, već onako kako dolikuje Allah subhanahu wa ta'ala, onda ti ti kod njih minel mušebihin, od mušebiha, od muđesima, od onih koji upoređuju Allaha sa njegovim stvorenjima i koji pripisuju Allahu ono što pripisuju stvorenjima, na isti način. Wa in emarta bima emar Allahu bihi wa rasuluhu minel ma'ruf, a ako pak naređuješ ono što je Allah naredio i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem od ma'rufa, od dobrih djela, i zabranjuješ ono što je Allah zabranio i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem od loših djela, oni govore ente minel muftinin, ti si od onih koji fitnu čine, ti si od onih koji mere čine, koji cijepaju, razdvajaju džemat itd. A ako pak slijediš sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda oni govore ti si od onih koji slijede zabudu i koji slijede svoje strasti. A ako se posjetiš Allahu subhanahu wa ta'ala i ibadetu njemu, oni kažu ti si od onih koji su obmanuti, pa ako ih ostaviš njih i ono na čemu su oni, ako ostaviš u stvari ono na čemu se ti od sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i budeš slijedio njihove strasti, kaže Ibn Qayyim, enta inda Allahi min al-khasirin. Ti si kod Allaha od onih koji su khasirin, koji su propali, a kod njih si od munafika. Ti si za nebe kod njih munafik. Bez obzira što si ti potpustio, bez obzira što si ti skratio svoju bradu, bez obzira što si ti pustio svoje pantalone da se vuku po zemlji itd. itd. Ti si kod njih još od munafika. Kažu, on je vahabija, tamo se on pretvara itd. itd. Ako pak slijediš, dakle, ako ostaviš sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ti si onda kod Allaha subhanahu wa ta'ala min al-khasirin, od onih koji su propali. Zato nastoj da stekneš Allahovo zadovoljstvo i zadovoljstvo njegova poslanika sallallahu alejhi ve selleme srdeći te takve i da se ne obazireš na njihovo kuđenje, na njihovo vrijeđanje, na njihovo napadanje itd. jer kao što kaže pjesnik, وَقَدْ زَادَنِي حُبَّ لِنَفْسِي أَنَّنِي بَغِيدٌ إِلَا كُلِّ امْرِئٍ غَيْرِ طَائِلٍ. I zaista ono što kod mene još više povećava da se ljubav, ono što me još više čini da se važnim i bitnim, jeste to što sam ja mrzak svakom čovjeku od kojeg dakle nema fajde, svakom novotaru, svakom onome ko odvodi sa Allahova subhanahu wa ta'ala, sa Allahova subhanahu wa ta'ala puta. To su se, draga braćo, te vrste ljudi, četiri vrste ljudi o kojima govori Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kako i na koji način da se ophodimo sa njima i kako i na koji način da se miješamo sa ovim dakle skupinama ljudi koje je spomenuo Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dakle, draga braćo, ja na kraju molim Allaha subhanahu wa ta'ala ajurzukana hubbe, da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari ljubav prema njemu i ljubav prema onima koje Allah subhanahu wa ta'ala voli. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari ljubav prema svakom robu, dobrom robu kojeg Allah subhanahu wa ta'ala voli i da nam podari ljubav prema svakom dobrom djelu koje nas približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ljubav prema njemu učini dražom od nas sami, od naših familija i od hladne vode u vrelom danu. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koje je Allah subhanahu wa ta'ala zavolio i od sa kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Gospodaru naš, kako si nas na ovom dunjaluku okupio na ljubavi u tvoje ime, o gospodaru, isto tako nas okupi u tvom džennetu zajedno sa vjerovjesnicima, sa iskrenim, sa šehidima i sa dobrim ljudima. Wa hasuna ulaika rafiqa, a divno li je to društvo. Gospodaru naš, nemoj nam uskratiti pogled u tvoje plemenito lice. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. I da ne zaboravim, dakle, draga braćo, vama je vjerovatno svima dobro poznato, ali sutra, shodno onome čemu su nas obavijestila naša braća, dakle, iz Medine, sutra je, inša Allahu ta'ala, prvi dan Dhulhidžeta, sutra je prvi, dakle, dan ovih 10 mubarek dana, 10 najodabranijih dana u toku godine. Zato, draga braćo, iskoristimo ovo vrijeme, ovih 10 dana, u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, nastojimo da onaj koji u stanju, da ovih, dakle, 10 dana, da, hvala, neka to bar, dakle, bude taj povratni salat, ne bajim, dakle, povratni u ovih 10 dana, da se ibadeti Allahu subhanahu wa ta'ala, da se čovjek činjenim ibadeta Allahu dželle ve ala još više približi Allahu subhanahu wa ta'ala u ovim mubarek danima, jer je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao neke dane na drugima, kao što je odabrao neke ljude na drugima, ovi dani su odabrani dani, zato iskoristimo ih u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, jer svaki dan koji dolazi, on je dokaz za nas ili protiv nas kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Molim Allaha dželle ve ala da nam olakša da ove dane provedemo u pokornosti njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala, da nas sačuva od činjenja grijeha u njima. Molim uzvišenom subhanahu wa ta'ala da olakša hađ hađijama. Molim Allaha dželle ve ala da onima kojima Allah subhanahu wa ta'ala olakša hađ ove godine, da im Allah subhanahu wa ta'ala olakša obavljanje hađskih obreda. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ih sačuva i da im ukabuli njihov hađ. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da onima kojima Allah subhanahu wa ta'ala nije omogućio da ove godine obave hađ, da im Allah subhanahu wa ta'ala to olakša sljedeće godine i narednih godina, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da ovim mubarek danima pomogne muđahide koji se bore na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, da riješ uzvišnog bude gornja, a riješ nevjernika donja. Allahuma ađil bi nasrihim, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da ubrza njihovu pobjedu, a da ubrza isto tako poraz mušrika i kafira i da što brže izađu iz muslimanskih zemana. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa jazakumullahu khaira wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الغشوم